in deze organisatie op uw wijze ingegeven. En de bestuurder van die hand, dat is uit de aard der zaak het hoofd dat denkt. Maar bij u in de eerste plaats geloof ik nog het hart dat voelt. U hebt zo bijzonder veel vanuit uw hele persoon en vanuit uw hele hart gegeven aan deze organisatie, dat ik zou haast kunnen zeggen, al is op de ontwikkeling van dit ogenblik de vergelijking bepaald niet meer van toepassing, it was your baby. Professor Dresser.